श्री गढ़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री दादाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्त वांछा कल्प करु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। श्री श्रीनाथ जी की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में स्थित कामवन की सीमा में काम्यक वन क्षेत्र में स्थित प्रतिज्ञावन में श्री जड़खोर गोधाम में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में आज साक्षात श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी पधारे हैं। हमारे मन में विशेष इच्छा थी कि ठाकुर जी अपने प्यारे सेवक के सहित यहाँ जरूर पधारे। हमने दीनबंधु दास जी से कहा था कि इंद्रेश जी ठाकुर जी को लेके आवे। ठाकुर जी पधारे हैं और आज जिन लोगों ने भी छवि का दर्शन किया गौ माता के सामने जब ठाकुर जी को ले गए तो ठाकुर जी का इतने प्रेम से गौ माता ने दर्शन किया, क्या कहना। मानो श्रीनाथ जी के नेत्र और गौ माता के नेत्र दोनों मिलकर चार हो गए। बहुत दिव्य झांकी थी। ठाकुर जी विराजे हैं। श्री ठाकुर जी का नाम ही उत्सव मूर्ति है। जहाँ विराजते हैं वहीं उत्सव महोत्सव आरंभ हो जाता है। तो उनकी मंगलमयी सन्निधि में नित्य सत्संग के क्रम की थोड़ी बात कह करके फिर आज तो हमको भी कुछ बधाई ही गाना है और हमारे श्री इंद्रेश जी भी गाएंगे बधाई भजन जो उनके मन में ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे। ऋषि पंचमी की तिथि पर परसों की बात परम श्रद्धे पूज्य श्री ठाकुर जी ने मधुराष्टकम और भ्रमर गीत ऐसा अद्भुत गाया, क्या कहना। इस अवस्था में भी जो कंठिक में अत्यंत मिठास है उसका कहीं कोई उदाहरण नहीं। ठाकुर जी के जैसा कंठ तो ठाकुर जी का ही। मधुप कितब बंधो इसको इतना अद्भुत गाया हमने तो इस धुन में सुना ही पहली बार। ताल स्वरबद्ध और आज छोटे सरकार ने एक बात बताई धुनी वाले दादाजी की परंपरा के पूज्य महाराज जी ने कि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बाप से बेटा सवाया नहीं हुआ तो बेटा किस बाप का है। बाप बेटा और गुरु शिष्य दो नहीं है, एक ही है। क्योंकि बिंदु सृष्टि में पुत्र है और नाद सृष्टि में शिष्य है। नाद और बिंदु दो परंपराएं हैं, इसलिए पुत्र भी शिष्य होता है और शिष्य भी पुत्र होता है। यही कारण है कि शिष्य को भी अपने गुरु के समस्त और दैहिक कृत्य करने का शास्त्रीय अधिकार प्राप्त है। सारे पिंडदान आदि के सारे कृत्य शिष्य गुरु जी के कर सकता है, क्योंकि वह पुत्र है, अधिकारी है। तो गुरु जी से और पिताजी से पुत्र और शिष्य सवाई में हुए तो फिर पुत्रता और शिष्यता कैसी। हमारे श्री ठाकुर जी ने ऐसी करुणा की है कि हमारे बहुत प्यारे लाडले इंद्रेश जी वो सवाए ही हैं। पूज्य ठाकुर जी की खूब कृपा है और जहां कहीं आप कथा कहते हैं प्रतिपादन की शैली इतनी सुंदर है और कंठ में तो क्या कहना, आप सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा क्या कहना, कैसा कंठ, अद्भुत कंठ है और प्रतिपादन की शैली भी खूब अद्भुत है। पूज्य ठाकुर जी आपके पिताजी हैं और आपने विधिवत श्री नारायण मंत्र अष्टाक्षर की दीक्षा उनसे प्राप्त की है और वो भी द्वारिकापुरी में सब व्यासासन पर बैठकर पहली कथा द्वारिकाधीश जी को सुनाई है। तो आपके पूज्य पिता भी हैं और आपके पूज्य सदगुरु भी हैं, तो गुरु जी से भी सवाए हैं और पिताजी से भी सवाए हैं। और अभी तो इंद्रेश जी को बहुत लंबे काल तक संपूर्ण सनातन जगत की खूब सेवा करनी है, क्यों ना हो। हमारे गुरु जी सेवा कुंज वाले गुरु जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज अयोध्या जी में बड़ी छावनी है तो वहां महंत श्री जगदीश दास जी के गुरु जी के उत्सव में गुरु जी पधारे थे, हमारे महाराज जी भी गए थे, दास भी गया था। तो वहां श्री जगदीश दास जी ने कहा कि गुरु जी बाबा श्री रघुनाथ दास जी के द्वारा विराजमान श्री सनातन भगवान हैं, इनसे जो मांगो तो जरूर अवश्य मिलता है, गुरु जी आप कुछ मांग लीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि इनके चरणों में हमारी अविचल भक्ति हो और हमारे ठाकुर जी के यहाँ आगे भी भागवत की सेवा करने वाला एक बालक आवे। ये सनातन गोस्वामी जी, सनातन ठाकुर जी से, जो बड़ी सामने के ठाकुर जी हैं सनातन भगवान, उनसे मांगा था गुरु जी ने ऐसे अंचल पसार के, और कहा था कि लाला हो जाएगा, ठाकुर जी आके यहाँ कथा सुनाएंगे। तो हम जब इनको देखते हैं तो हमें वो गुरुजी की झांकी याद आती है, क्यों ना सनातन भगवान ने भागवत की सेवा के लिए इनको भेजा है। और जहां तक हमें संज्ञान है कि ठाकुर जी ने आपको कथा की ओर प्रेरित किया हो शुरू से, ऐसी बात नहीं जैसे कोई तैयारी कराता है, ऐसा कुछ नहीं, अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ रहे थे लेकिन वो बीज में तो वही था ना, बीज माने मूल कारण, मूल कारण तो यही था भागवत जी की सेवा करनी थी। तो कुछ भी पढ़ लें कहीं भी घूमा में, अंत में भागवत जी की सेवा में तो आना ही है। तो एकदम ठीक समय से भागवत जी की सेवा में आप आए और स्वयं कई वाद्य भी बजा लेते, सितार भी बजा लेते, बांसुरी भी बजा लेते और लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और क्या कहते हैं इसको, आधुनिक तकनीक उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान है इनको। इन्होंने हमको बताया कि महाराज जी हम कथा तो यहाँ कर रहे हैं, सितार वाला सूरत में बैठ के बजा रहा है, तबला वाला बंबई में बैठ के बजा रहा है और सुनाई यहाँ पड़ रहा है। हम तो पहली बार, बजाने वाले अलग, कथा कहने वाले अलग, गाने वाले अलग, और सबको सुनाई एक जगह पड़ रहा है, दिखाई भी एक जगह पड़ रहा है, आश्चर्य की बात है। तो ये ऐसी ही विधा विज्ञान में आ गई है। और अब तो ये कोरोना आ गया तो लोग यात्राओं से वैसे ही घबरा रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे थे ना कि ऑनलाइन कथा हो रही है, ऑनलाइन खाते में सेवा भी आ गई, दक्षिणा भी आ गई और सब ऑनलाइन हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि किसी को कहीं जाना न पड़े, अपने घर में ही उसी समय से बजाओ गाओ, पर ये कला आनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान का भी उपयोग अच्छे अर्थ में जो किया जाना चाहिए वो भगवत कृपा से आप कर रहे हैं। तो आज ठाकुर जी पधारे हैं और हम तो चाहते ठाकुर जी आए हैं तो अब जाना कहाँ ठाकुर जी को। ठाकुर जी विराजे अपनी गौशाला में, अब अधिक समय न लेते हुए जो हम चर्चा कर रहे हैं विनय पत्रिका की, लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया और अभी कितने दिन चलेगा ये तो ठाकुर जी ही जाने, क्योंकि अभी पद 100 भी नहीं हुए और लगभग 125 के करीब पद हैं। अभी तो शायद आज 75वां पद है। ये कथा बिना संगीत की हो रही है, सीधे सीधे कथा हो रही है, लेकिन बधाई जब गाई जाएगी तो हारमोनियम और शायद तबला भी फिर बज जाएगा, क्योंकि आ गए हैं प्रेमी लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग अपना भैया संगीत वाले भैया आप लोग अपना सब बढ़िया से उसको जमा लें। पद संख्या 75, बहुत प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अब हमें पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर क्रम है, अलग अलग पद होने पर भी प्रत्येक पद का एक दूसरे से संबंध है। जैसे व्याकरण शास्त्र में श्री नवलाम जी महाराज, जैसे व्याकरण शास्त्र में सूत्रों का क्रम है और उन सूत्रों में ऊपर का अंश नीचे आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, हैं? अनुवृत्ति कहते हैं, अनुवर्तन। उसको अनुवृत्ति कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। अनुवर्तन के बिना अब वो सूत्रों का क्रम यदि हटा दिया जाए तो अनुवर्तन नहीं होगा। अनुवर्तन नहीं होगा तो सूत्र चरितार्थ ही नहीं होंगे, अपने प्रयोग में उनकी सिद्धि संभव ही नहीं होगी। तो वह एक एक सूत्र उसका जो विनियोग है वह अत्यंत वैज्ञानिक है। किस सूत्र का कहां तक उसकी अनुवृत्ति जाएगी ये भी निश्चित है। ठीक इसी प्रकार से विनय पत्रिका में भी अनुवृत्ति का क्रम है, अनुवर्तन है, एक बहुत सुंदर क्रम है और उस क्रम की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, पुनः उसके करने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल 2-4 पद पहले की ही बात आपको बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद संख्या 65 में राम राम रम राम राम रटु राम राम जपु जिया राम राम नाम नव नेह मेह को मन हठि हो ही पपीहा। इसमें राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी वे गए हैं जे होहिंगे तेई त्रिभुवन गणियत बड़ भागी। श्री राम नाम राम राम में रमण करो, राम राम रटो और अरे जीव अरे जिह्वे तू राम नाम का निरंतर जप कर, क्योंकि राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में अनन्य अनुराग जिनका है, ऐसे जो भाग्यशाली साधक हो चुके हैं अथवा जो हैं अथवा भगवत संकल्प से जीव जगत के कल्याण के लिए प्रकट होने वाले हैं, वस्तुतः भाग्यशाली कहलाने के योग्य वे ही हैं। तेई गणियत बड़ भागी, बहुत सुंदर भाव है। और इसके बाद फिर सावधान किया, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। नाम साधन ही नहीं, नाम साध्य भी है, उपाय ही नहीं, नाम उपेय भी है। नाम रूप लीलाधाम इस चतुष्टय में सौलभ्य गुण के कारण नामी से नाम श्रेष्ठ है। देखो भेद नहीं है नाम रूप लीला धाम में, पर इन चारों में सबसे श्रेष्ठ नाम है, क्योंकि नाम के बिना न रूप का प्रकाश, न लीला का प्रकाश, न ही धाम का प्रकाश। इसलिए नाम में ही रूप निहित है, राम नाम में ही लीला निहित है और नाम में ही धाम निहित है। रूप सबको सुलभ नहीं है, नाम के बिना रूप सुलभ हो जाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। लाभ क्या है महाराज जी? आज श्रद्धेय स्वामी जी प्रातःकालीन सत्संग में, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज प्रातःकाल सत्संग में यही बात हम लोगों को बता रहे थे, स्वरूप बोध, यही बात तो थी आज। और ये स्वरूप बोध होना यही भगवान के रूप की प्राप्ति का फल है। मम दर्शन कर फल सहज अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब देखो सूर्पणखा को तो नहीं हुई, रूप सामने आया पर सूर्पणखा को सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं। उसने अपने आत्म स्वरूप को तो पहचाना ही नहीं, जो स्वरूप नहीं है पर जिसे स्वरूप अज्ञानी जीव मानते हैं, शरीर नाशवान शरीर, उसको भी सजा धजा के आई थी, बिगड़वा लिया, नाक कान और कट गए। सबरी को स्वरूप की प्राप्ति हुई और सूर्पणखा को नहीं हुई। अरे और पहले की बात, तारका को नहीं हुई। सुनी तारका क्रोध कर धाई, राम जी को देख के भी क्रोध कर धाई। स्वरूप बोध हो जाता तो काम क्रोध आदि विकार समाप्त हो जाते। अब ये बात अलग है कि गुरुजी ने कहा महाराज इसको भी गति दे दो तो एक कहीं बार प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज क्या दीन जानते ही निज पद दीना, अपना धाम दे दिया, ये उनकी कृपा है। पर जीते जी उसे कुछ नहीं मिला, सूर्पणखा को भी नहीं मिला, सबरी को मिल गए। क्यों? सबरी को रूप की प्राप्ति के पहले नाम की प्राप्ति हो चुकी है। मतंग महर्षि के द्वारा नाम मिल गया है, तो नाम की प्राप्ति होने के बाद जब रूप की प्राप्ति हुई, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, और जब 10,000 वर्ष तक राम राम करने के बाद राम जी मिले, तो सबरी और राम जी का मिलन कितना अद्भुत है, है? हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी महाराज जी, वो तो कोई पूछो न पूछो अब उपदेश देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, मंच हो या न हो रथ पर ही खड़े खड़े कहो गीता सुनाने लग जाएं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और ठाकुर जी का प्रवचन शुरू। पर हमारे राम जी बहुत कम बोलते हैं, राम जी के प्रवचन अधिक नहीं है, बहुत कम प्रवचन है राम जी के। राम जी का चरित्र ही उनका प्रवचन है, राम जी का उपदेश, राम जी का चरित्र ही उनका उपदेश है। आप हम जैसा करते हैं वैसा तुम अनुकरण करो, उनका चरित्र ही उपदेश है राम जी का। पर राम जी सबरी के बिना पूछे ही कितने प्रसन्न हैं कि सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। ये इतनी कृपा रघुनाथ जी की कैसे भाई उस सबरी को प्राप्त, यह है नाम की कृपा। रूप की प्राप्ति रावण को भी होती है, रूप की प्राप्ति विभीषण को भी होती है, पर रावण की प्राप्ति और विभीषण की प्राप्ति में कितना अंतर है। रावण को स्वरूप की प्राप्ति मरने के बाद होती है और विभीषण को प्रभु प्रेम की प्राप्ति, स्वरूप का बोध जीते जी हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करके विभीषण जी धन्य हो जाते हैं। नाम के बिना लीला की प्राप्ति होगी ना तो चक्कर पड़ जाएगा। हाँ, चाहे भगवान ही भले पीठ पर चढ़े रहते हो, राम राम न करो और लीला दर्शन करने चले जाओ तो शंका उत्पन्न हो जाएगी, अरे ये कैसे भगवान, जिनका नाम लेकर जीव का भवबंधन कट जाता है और उन भगवान को एक खर्व निशाचर ने नागपास में बांध दिया। शास्त्र तो कहते हैं कि ये दशरथ गृह में सच्चिदानंद ब्रह्म का अवतार हुआ है, लेकिन लगते तो नहीं है, लक्षण तो ब्रह्म के नहीं है इनमें। जिन गरुड़ जी का सर्प ही भोजन है उनके लिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, संशय सर्प ग्रसेऊ उर्गारी, उर्गारी को भी संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया, डस लिया नहीं, डसना अलग होता, ग्रसना ग्रसना माने निगल लिया। बताओ कैसे दूर हुई वो शंका, कैसे दूर हुई? जब काग उसुंडी जी ने राम कथा सुनाई, नाम के बिना रूप का भी स्वाद नहीं मिलेगा, नाम के बिना लीला का दर्शन करने में भी भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, और सुनिए भले ही धाम में जन्म हुआ हो, धाम में भी विप्र कुल में जन्म हुआ हो, और विप्र कुल में भी ऐसे कुल में जन्म हुआ हो कि भीतर गर्भगृह में जाकर श्री बिहारी जी की सेवा मिली हो, श्री राधा रमण लाल जी की सेवा मिली हो, श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा मिली हो, कितने सौभाग्य की बात है। ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं है, लेकिन हम आप चाहें कि श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के भीतर जाके सेवा करें संभव है? श्री राधा रमण जी बिहारी जी राधा वल्लभ जी में जाके भीतर सेवा करें संभव है? तुम चाहे जितने अच्छे बने रहो बने रहो, चाहे रोज 10 सिर हाथी माटी से हाथ धो, और चाहे जितना अपरस करो, आपको भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बात तो पक्की है कि जो लोग भगवान के उन साक्षात त्रिगंध का स्पर्श कर रहे हैं वो कम भाग्यशाली नहीं। सेवा साक्षात मिल रही है उनको, लेकिन यदि वे भी नामाश्रयी नहीं है जैसे ईमानदारी से भजन करना चाहिए। यदि ऐसे कुलों में जन्म लेने वाले भी ईमानदारी से भजन नहीं करते तो दिनों रात सेवा में रहने के बाद भी न काम नष्ट होगा, न क्रोध नष्ट होगा, न लोभ नष्ट होगा, न मोह नष्ट होगा, ना दुर्व्यसनों से मुक्ति मिलेगी, कुछ छुट्टी नहीं मिलने वाली। कहां हुआ सुरबोध? और भले ही आप में पात्रता नहीं है पर आप संत सदगुरु का अनुग्रह प्राप्त करके भजन में लगे हुए हैं तो आप जहां बैठे हैं वहीं बिहारी जी आ जाएंगे, वहीं राधा वल्लभ जी आ जाएंगे, वहीं राधा रमन जी आ जाएंगे। आपने सुना मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाला काले खां उसका उसके हाथ से भोग आरोगने के लिए करौली के ठाकुर श्री मदन मोहन जी स्वयं पहुंच गए, गोद में बैठ करके ठाकुर जी ने कलयुग किया, यवन की गोद में बैठ के। ये किसकी महिमा है? भजन की महिमा। रासलीला में हम लोग देखते हैं वो बड़े प्रेम से गाता है, काले काले खां छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन प्यारे मदन मोहन, छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन प्यारे मदन मोहन। वो ठाकुर जी गोद में पहुंच जाते उनकी, धाम में भी रहकर नाम का आश्रय न हो तो धाम का स्वाद नहीं मिलेगा, और नाम का आश्रय हो तो खेड़ापा में बैठ करके चारों धाम सप्तपुरियों का स्वाद मिल जाएगा। हैं? खेड़ापा का मतलब कहीं भी दुनिया के किसी कोने में बैठ बैठ जाए राम राम करने, वहीं सब कुछ प्रकट हो जाएगा। ब्राह्मणादि की बात नहीं है महाराज जी। अहो बतस्वपचो तो गरियान यज्ञुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुगुहु सस्नुहु। सारी तपस्या होगी, सारे यज्ञों में आहुति होगी, वेदान ब्रह्मान ऊचुहु चारों वेदों का पाठ हो गया, नाम गृणंति ये ते नाम गृणंत कीर्तयंत, जो आपके नामों का कीर्तन कर लेते हैं उनका सब साधन हो गया, सब यज्ञों में हवन हो गया, सारे तीर्थों में स्नान हो गया, सारे धरती के तीर्थों की परिक्रमा होगी, उनका कोई साधन बाकी नहीं। नाम सर्वोपरि है, इसलिए 66वें पद में नाम के नाम से विमुख होने पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, और फिर 67वें पद में नाम जप की विधि बता रहे हैं कि राम राम जपो सही पर अनुराग पूर्वक जपो। जैसे तैसे घास मटका तो कि हमको इतना लाख जपना है अब वो उतना करना ही है, नहीं नहीं नहीं, प्रेम से जपो। आप ठीक से ईमानदारी से भाव में भर के एक माला जप लोगे तो एक माला की मस्ती 24 घंटे में उतरेगी। सादर जपो, भगवान शिव सादर जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अरात। बहुत आदर पूर्वक, आदर कब होगा? आदर कब होता महाराज जी? जब प्रेम की अतिशयता होती है, अधिकता होती है, तभी आदर होता। आपका जिसके प्रति प्रेम नहीं होगा तो और कथनचित आपको आदर करना पड़ जाए, प्रेम आपका नहीं है भीतर से पर आपको आदर करना पड़ जाए तो आजकल की भाषा में क्या कहेंगे, आदर की फॉर्मेलिटी है, यही है ना कि चलो ठीक है प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो चलो इनके पद का, हाँ ठीक है आइए आइए बैठिए, पर जो भीतर से प्रेम होगा वो तो बनावटीपन से हो ही नहीं सकता है। आदर पूर्वक स्मरण तब होगा जब प्रेम होगा। इसलिए राम राम जपू जीये सदा सानुराग रे, सदा जपो और सानुराग अनुराग पूर्वक जपो। क्यों? बोले और किसी साधन का आश्रय लोगे तो केवल साधन का श्रम ही तुम्हारे हाथ रह जाएगा, कुछ हाथ लगेगा नहीं। क्योंकि कली ना विराग जोग, कली ना विराग जोग, जाग तप त्याग रे, कली ना विराग जोग, जाग तप त्याग रे, कली ना विराग जोग। विधि क्या है? बोले सारी विधियों का सम्राट राम नाम का स्मरण है और सारे निषेधों का सम्राट है भगवान का विस्मरण। इसलिए भगवान को कभी भूलो मत, भगवान की सतत स्मृति तुम्हें बनी रहनी चाहिए, वह भी प्रेम पूर्ण स्मृति बनी रहनी चाहिए। फिर इससे आगे वाले पद में करें, केवल छू रहे हैं हम पदों को। मान लो तूने सब कुछ किया और राम राम नहीं किया तो बोले राम राम राम जी जो लो तू न जपी है, राम राम राम जी है, राम राम राम जी है, जो लो तू न जपी है तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। नाम विमुख होने पर तुझे गंगा भी पवित्र नहीं कर पाएगी, नाम विमुख होने पर कल्पवृक्ष भी तेरी दरिद्रता दूर नहीं कर पाएगा, नाम विमुख होने पर तू छूटने के मुक्ति के जितने साधन करेगा, जितना छूटने के उपाय करेगा, तू भगवान की माया में उतना ही जकड़ता चला जाएगा। नाम भव बंधन खोले, नाम ही भव बंधन से मुक्त करने वाला है। और इस पद में गोस्वामी जी ने अंतिम में कहा है कि जैसे मछली बिना जल के नहीं जी सकती, ऐसी ही मेरी स्थिति तो ये है कि मैं बिना राम नाम के जी नहीं सकता। फिर इससे आगे के पद में कहते हैं कि तू स्नेह पूर्वक राम जी का नाम इसलिए ले क्योंकि असहाय का सहायक, सर्व साधन शून्य का, सर्वथा बेसहारे का सहारा और असहाय का सखा यदि कोई है तो वह केवल श्री राम नाम ही है। और क्या क्या विशेषताएं हैं, कई बातें इस पद में कही। और फिर 70वें पद में फिर गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मेरी बात को तुम ठीक से सुनकर समझकर अच्छी प्रकार से नाम का आश्रय ले लोगे, स्वाभाविक सहज अनुराग पूर्वक राम नाम जपोगे तो ये कलिकाल ऐसे भाग जाएगा जैसे प्रचंड अग्नि के निकट बैठने वाले का जाड़ा भाग जाता है, सर्दी भाग जाती है। अब कोई व्यक्ति एकदम ठिठुर रहा हो, हाथ पांव एकदम नीले पड़ गए हो, शून्य हो गए हो, कंबल रजाई कुछ भी उड़ाओ ठंडी नहीं जाती, और बढ़िया चारों ओर से आंच बढ़ा दो ताप ले तो ठंडी भाग जाती है। तो तो कलयुग रूपी जाड़ा राम नाम रूपी अग्नि के सामने टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। भले ही तेरा जन्म कलयुग में हुआ है, पर नाम का आश्रय है तो कलयुग के देश तुझे व्याप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से कहा, और यदि तूने नहीं किया तो तेरा स्वार्थ भी बिगड़ जाएगा, तेरा परमार्थ भी बिगड़ जाएगा। और फिर इसके आगे पद में कहा कि ऐसे स्वामी की सेवा से तुम अपना जी चुराते हो, सेवा नहीं करते हो। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें अपनी समझ नहीं होती है वे दूसरों की समझ का आदर करते हैं तो उनमें समझ आ जाती है। अब हम किसी बात को नहीं जानते, हमें समझ नहीं है, और आपने वो बात हमको बताई और हमारा कोई हट नहीं है, हमारी बात समझ में आ गई, हम लग गए, हमारा काम हो गया। तो हमारे पास समझ नहीं है, कोई बात नहीं, पर माता पिता गुरु की आज्ञा मानो, उनकी समझ का आदर करो। क्यों, पकी पकाई चीज तुम्हें मिल रही है, तुम्हें पकाने का श्रम नहीं करना पड़ रहा है, अब केवल तुम्हें मानने की आवश्यकता है। एक तो ऐसे होते हैं जो जिनमें अपनी समझ नहीं होती है, पर अपने से बड़ों की समझ, बड़ों की कृपा से प्राप्त समझ का वे आदर करते हैं तो उनको समझ आ जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि न तो जो खुद समझते हैं न दूसरों की समझ का आदर करते हैं, ऐसे लोग ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे ही लोगों की दशा होती है। ऐसे वेदादि शास्त्रों की बात ही नहीं मानते, ये समझ का आदर है। व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें जो कुछ कहना था सब कुछ उन्होंने कह दिया, अब उसको बिना किसी ननु नच के तर्क वितर्क के मानने की आवश्यकता है। हम वेदादि शास्त्रों की बात, इतिहास पुराण की बात भी नहीं मान पाए, व्यास वाल्मीकि सुखदेव जी की बात भी नहीं मान पा रहे, चलो कोई बात नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं है, पर उनकी बात जो हमको समझा रहे हैं संत गुरु पिता माता, उनकी बात भी तो नहीं मान पा रहे हैं, तो चलो उनकी मत मानो, खुद अपनी तो मानो, अपनी भी नहीं मान पा रहे हैं, दूसरों की समझ का आदर नहीं कर रहे हैं, अब खुद में समझ नहीं है, तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे प्रभु की सेवा से तू विमुख मत हो, ऐसे प्रभु की सेवा स्वयं करो। देखो, जिह्वा से नाम जप करना ये नाम सेवा है, कीर्तन करना, कथा कहना ये नाम सेवा है। श्रीमद् भागवत संकीर्तन पुराण है, क्योंकि उसमें नाम ही तो है और क्या है, नाम संकीर्तन से आरंभ है और नाम संकीर्तन पर ही परिसमाप्ति है। सुखदेव जी भी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, नाम है। रामचरितमानस भी नाम है, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम सेवा और नामी की सेवा, नाम जप करते हुए नामी की सेवा। हम कथा भले ही कहें और कथा में सेवा पूजा के सुख की भले ही लंबी चौड़ी व्याख्या करें, पर वस्तुतः सेवा का सुख क्या होता है ये तो स्वयं अपने हाथ से सेवा करने पर ही अनुभव में आता है, वो प्रवचन का विषय है ही नहीं। कई बार ठाकुर जी चटपट झटपट तैयार हो जाते हैं, आप आपके मन में यह है कि आज तो फुर्सत खूब है, आज खूब बढ़िया से सेवा करेंगे, खूब देर तक सेवा करेंगे, भिन्न की इच्छा है। वो सुंदर से सुंदर तिलक जल्दी लगवा लें, सुंदर से सुंदर पोशाक भी पहन लें, मुकुट भी धारण कर लें, पत्रावली भी कर, सब कुछ काम जल्दी करवा लें। और कई बार इनका मन नहीं हो और आपको कहीं जाने की जल्दी है तो कहो 10 बार पगड़ी उतार के फेंके, 10 बार मुकुट गिराने, कभी बंसी अलग कर दें, कभी कहो काछनी अलग कर दें, उनकी इच्छा है। फिर कई बार मनुहार करनी पड़ती है, कई बार भोग भी लगाने पड़ते हैं कि जय जय, हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं, और इतने पर भी नहीं मानते हैं तो फिर कुछ कई बार खरी खोटी भी सुनानी पड़ती है। हाँ, खरी खोटी भी सुनानी पड़ती है तब जाके ठाकुर जी राजी होते हैं। अब ये सुख ठाकुर जी रूस गए, ठाकुर जी को मना रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं, ये सारा सुख उसी को मिल सकता है जो अनुराग पूर्वक इनके श्रीअंग की सेवा करता है। सबको नहीं मिलेगा वो सुख, सेवा से कान चोरी करते हो। और फिर तुम बातें इतनी लंबी चौड़ी करते हो कि हम तो सीधे सप्तावरण भेद कर सीधे त्रिपाद विभूति वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, साकेत जाएंगे, और स्वर्ग क्या चीज है हमारे सामने, ब्रह्मलोक से तो हमने अपना मन पहले ही हटा लिया, मोक्ष हमको चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हें मिल क्या रहा है जो तुमको चाहिए नहीं। तुम त्यागी तो हो पर तुम ना मिले के त्यागी हो, मिलने के बाद त्यागी बनो तब त्यागी माने जाओगे, ना मिले के त्यागी हो। ना मिले के त्यागी को त्यागी नहीं कहते, ना मिले के त्यागी को त्याग का ढोंग करने वाला माना जाता है। वो त्याग का ढोंग ही है, वो ना मिले वाला त्यागी है। मिलने पर त्याग हो ये सच्चा त्याग। एक ब्राह्मण देवता थे, जेल के बड़े अधिकारी थे, जेलर होता है और फिर जेलरों से भी ऊपर कोई पद होता होगा, उनकी पदोन्नति तो सबकी होती है। तो जेल विभाग के कोई बड़े अधिकारी थे और भारत की सबसे बड़ी जेल के वो प्रमुख थे। क्या तिहाड़ कहते, क्या कहते, तिहाड़ जेल बड़ी है। अब वो रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो उन्होंने महाराज जीवन भर जेल में सेवा की थी, जहां सेवा करता वहां का कुछ न कुछ लक्षण तो आ ही जाता है। तो थे तो बेचारे ब्राह्मण देवता बड़े श्रद्धालु, लेकिन उनकी संतों में श्रद्धा नहीं थी ज्यादा। वो कहते थे अरे हम तो देखे बड़े बड़े महात्मा यहाँ आते हैं, नेतागिरी करके भी आते हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता भी आते, क्या है। बोले जो बढ़िया कोई सच्चा त्यागी होगा उस महात्मा का हम चेला बनेंगे। तो महाराज वो रिटायर्ड होकर के सेवानिवृत्त होके वो जेल के बड़े अधिकारी ब्राह्मण देवता शर्मा जी वो महाराज पूरे भारतवर्ष के तीर्थों में गए, सब जगह चारों धाम सप्तपुरी सब जगह, जो जो प्रसिद्ध महात्मा थे नाम जिनका खूब विख्यात था उनके पास गए। संजय संस्कार की बात है, उनको किसी ने श्रद्धा नहीं जमी। अरे बोले तो सब हैं तो त्यागी, और ये सब बहुत बढ़िया कोमल गद्दा तकिया लगा के बैठते हैं, और कोई कोई तो सोना चांदी भी खूब पहनते हैं, और खूब बढ़िया अच्छे भवनों में रहते हैं, बहुत शान शौकत में रहते हैं। अरे बोले हमसे ज्यादा भोगी बिलासी तो ये खुद ही हैं, हम क्या इनके चेला बनेंगे, ऐसा उनके मन में भाव था, पक्का बैठा हुआ था भाव। बोले कोई ऐसा त्यागी मिले बिल्कुल फक्कड़, अब प्रसिद्ध महात्माओं तो ऐसा कहां से मिलेगा। लेकिन वो घूमते फिरते हुए वृंदावन आया, वृंदावन में एक महापुरुष थे, आपने नाम सुना होगा, पूज्य स्वामी श्री बामदेव जी महाराज, विरक्त शिरोमणि पूज्य स्वामी श्री बामदेव, बहुत अच्छे महात्मा थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के वे एक बहुत बड़े घटक रहे, इस ऊंचाई तक जो आंदोलन पहुंचा और पूरा संत समाज आस्तिक समाज जुड़ा, इसके मूल में उन महापुरुषों का योगदान है। बड़े अच्छे महापुरुष थे स्वामी बांदे, आपने भी खूब दर्शन किया होगा। हमारे महाराज जी से, दोनों महाराज जी से, पहाड़ी बाबा महाराज से, भक्तमाली जी महाराज, दोनों से उनका बहुत प्रेम था। वो महानुभाव वहां पहुंच गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी तो विरक्त थे, लेकिन उनसे भी उन्होंने यही कहा, महाराज हमारा संतोष तो कहीं नहीं, हम तो ये चाहते बिल्कुल संग्रह परिग्रह से मुक्त हो, और न मिले का त्यागी नहीं, सब कुछ हो फिर त्यागी हो, ऐसा हमको चाहिए। तो हंसने लगे स्वामी बांदे जी, बोले भैया तुम सबरे भारतवर्ष में घूम आए हो तो तुम्हें मिलेगा कहां से, पहले तो तुम अपना भाव करो तो सब जगह मिलेगा, लेकिन अब तुम जान चाहते ही हो तो हम भेज तो देंगे महात्मा के पास, लेकिन पक्का विश्वास नहीं तुम्हारी श्रद्धा वहां रह पाएगी कि नहीं। क्यों? बोले महात्मा में लाग लपेड़ तो बिल्कुल है, वो गाली और देते हैं, ऊपर से फटकारते और हैं। हाँ कौन है वो? बोले वो पहाड़ी बाबा महाराज हैं, खास चौक वाले महाराज हैं, बैठे रहते हैं वहां, और वो किसी भगत की चापलूसी की बात तो कोसों दूर रही, वो तो डांटते फटकारते हैं और कृपा भी कर देते हैं। अच्छा बोले ठीक है, हम वहीं जाते हैं। पाया वो बताया थोड़ी कि हम जेलर हैं या ऑफिसर अधिकारी, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसा है। तो महाराज जी ने कहा ठीक, रुक गया वहीं। दो दिन से ज्यादा रुकने नहीं देते थे महाराज किसी को, दो दिन से अधिक किसी को रुकने नहीं देते, पीछे पड़ के भगा देते। और कायदा क्या था आश्रम का, जब महाराज जी विराजमान थे तब की बात बता रहे हैं, पूरे आश्रम में केवल एक तखत था एक चौकी महाराज जी के लिए, बस आश्रम में कोई चौकी कुर्सी कुर्सी भी नहीं थी, वो नीचे बैठना पड़ेगा। भगत आया है तो पहले झाड़ू उठाओ, कमरा में झाड़ू लगाओ, गर्मी है तो गद्दा नहीं बिछा सकते, चटाई बिछानी पड़ेगी, सर्दी है तो एक गद्दा मिलेगा वो भी जाके उठाना पड़ेगा, पैंट पजामा पहन के रह नहीं सकते, घुस नहीं सकते, पंगत में पा नहीं सकते। अच्छी सेवा करने वालों के साथ ऐसा व्यवहार था उनका। और कहते दो दिन हो गए, वे यहां क्यों बैठा है, किस लिए आया वृंदावन? महाराज जी दर्शन, तो यहां क्यों बैठा, दर्शन करने जा, समय से आ जाना पंगत में। महाराज कितने बजे? तो ये नहीं कहते 11 बजे पंगत होगी, वो कहते सब जगह 12 बजे का टाइम होता है, सब जगह 12 बजे का टाइम होता है ये बोलते, यहाँ क्या होगा ये नहीं बताते, सब जगह वही 12 बजे का टाइम होता है। अब वो 12 बजे आया, 10:30 बजे ही भोग सरवा के पंगत करा देते और बची हुई रोटी सब गाय को खिला देते, कुछ नहीं बाकी रखते। भगत आया, आते ही डांटना शुरू, बदमाश साले मुंह उठा के इधर से उधर घूमते, चले आए घर में कोई काम धंधा नहीं, चले आए यहाँ, जमाई लगते हो हमारे, हम तुम्हारे लिए थाल सजा के रखेंगे, है तेरी जेरे तेरी हरी ताली दुनिया, अरे राम राम, अरे राम राम, बड़ा प्रपंच है, हे भगवान ऐसे बोलते। अब बोलो यहाँ कुछ नहीं है, अब संध्या को ब्यारू बनेगी तब ब्यारू मिलेगी, राम राम करो, राम राम करो। अब वो बेचारा कहां से राम राम करे, भूखे प्यासे। फिर कहे भूख लगी है? हाँ बाबा भूख तो लगी है। तो तुम्हारे लिए जैसे लोगों के होटल खोले, चले जाओ होटल में, चले जाओ। अब उसने समझ लिया कि होटल में चले जाओ माने आज्ञा हो गई, और फिर चला गया। फिर लौट के आया, क्यों खाया है? बोले हाँ खाया है। क्यों? भगवान का प्रसाद नहीं खाते हो, होटलों में जाके खाते हो, होटल में खाने वाले को तो हम रखते ही नहीं, भगो यहां से। किसी तरह से खैर नहीं। और मान लो होटल में भी नहीं गए, 10-5 बात सुन के भी रह गए, तो कहते भैया आज ठाकुर जी को जो है ना परोठा साग बनाओ। धीरे से कहते बेचारा भूखा पड़ा है, भूखा प्यासा पड़ा है, आखिर तो अति है, कुछ देना चाहिए इसको खाने के लिए। फिर भोग लगता है उसको पवाते ही, फिर कहते नहीं अब देखो 3 दिन हो गया, अब तुम जाओ। कोई कहता जैसे हम लोगों में होता ना, महाराज जी अब हम जाना चाहते, अरे एक आध दिन और रुक जाओ, महाराज जी ऐसा कभी भूल के भी नहीं कहते। महाराज जी जाना चाहते, वाह ठीक है अभी चले जाओ जाओ, ये भी नहीं कहते कि पंगत का समय हो रहा है, अच्छा ठीक है ट्रेन निकल जाएगी जाओ। तो कहते भीड़ गई शांति आई, वाह भीड़ गई शांति आई, ऐसे महात्मा थे महाराज, विलक्षण संत थे। अब वो नमूना ही कहीं नहीं दिखाई पड़ता इस प्रकार का, एकदम फक्कड़ और तखत, तखत पर बैठे रहते एक चौकी पर, नीम के नीचे चौकी बिछी रहती, उस पर कोई आसन नहीं कि काट भी बिछा लें, खाली तखत पर बैठे रहते एक लंगोटी, और ये बरसात में भी भीतर नहीं जाते थे, मेरे बरसात में भीतर नहीं जाते, एक तू मां का इतना बड़ा रखते थे, उसको जटाओं पर रख लेते, जटा नहीं भीजते, और शरीर पर खूब पानी पड़ता, एक छोटी सी साफी से ऐसे से रगड़ते रहते। कहते वाह आज तो राम जी खूब स्नान करा रहे हैं, वाह आज तो रघुनाथ जी खूब स्नान करा रहे हैं, और जब बादल खुलते उनका शरीर सूखता तो एकदम चमकने लग जाता, क्यों नहाते भी नहीं थे चीज से, कोई साबन तो जीवन में लगाए नहीं तेल साबन, तो धूल मिट्टी चढ़ जाए मैल चढ़ जाए तो चढ़ा रहे, भगवान ही नहवा में तब वो बढ़िया से नहाते थे ऐसा समझ। एक इतनी सी लुटिया रखते थे तामे की, उसमें पानी पी लेते थे, और एक नारियल की इतनी सी वो रखते थे मलैया जैसी किब्बू, उसी में वो चाय पी लेते थे, उसी में इतना सा साग ले लेते थे, बस इतनी इतनी सी लुटिया, इतना सा नारियल का वो बर्तन, और लंगोटी लगा के बैठे नंग धड़ंग। बाद में तो और वृद्ध हो गए, तो कुछ समय तो लंगोटी भी नहीं रही शरीर पर महाराज जी की, कुछ समय तक लंगोटी भी नहीं रही। अरे बोले क्या, कहते कपड़े पर कपड़ा क्या पहनना, कोठी में अपनी रहते लंगोटी नहीं, लंगोटी दो नहीं रखते, एक ही लंगोटी, एक ही वही गीली पहने रहते, सूख जाती। तो विलक्षण उनका जीवन था, ऐसा जीवन प्रकृति के वातावरण में जीने वाला, और बिल्कुल संग्रह परिग्रह से शून्य, किसी के प्रति लाग लपेट नहीं, किसी से कोई लोभ लालच नहीं, ऐसा विलक्षण उनका जीवन था। वो आया दो दिन रहा, पूरा सवेरे से शाम तक देखा महाराज जी का जीवन, और सारा जीवन देखने के बाद दो दिन हो गए, महाराज जी बोले श्रीमान जी इधर आओ, क्यों आए हो, बोले दर्शन करने आए, बोले दो दिन में तुझे दर्शन नहीं हुए भी, भाग यहाँ से। आया बड़ा आदमी, दर्शन करने आए, दर्शन करने जा यहाँ से, फिर उसने कहा महाराज जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते, क्या बात करना है, बोले महाराज जी हम जेल के बड़े अधिकारी रहे हैं, तो हमने कोई जुर्म किया जो तू यहाँ आया है, हमने जुर्म किया जो यहाँ आया है, एक कलकत्ते का भगत बोला कि महाराज जी कलकत्ता की जेल है, बहुत नाराज हो गए, बोले भगवान का मंदिर नहीं दिखाता हमको जेल दिखाता है, हमने ऐसा क्या काम किया जो हमको जेल दिखा रहा है। विलक्षण थे, किस बात पे क्या कहें कोई पता नहीं। तो महाराज जी बोले हमने कोई जुर्म किया जो जेल का नाम लेता है कि जेल के अधिकारी हम, बना रहे अधिकारी क्या करें। उसने कहा महाराज जी हम जिस प्रकार का त्यागी तपस्वी महापुरुष खोज रहे थे वो मिल गया, अब आप कुछ भी कहो हम आपके शिष्य बनेंगे, आप हमें मंत्र उपदेश करें मैं भजन करूंगा अब, क्योंकि न मिले के त्यागी बहुत होते हैं, पर सब कुछ होने के बाद भी भोग संग्रह परिग्रह से आप मुक्त हैं, हमारी सहज श्रद्धा हो रही है। महाराज जी बोले हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो गाली देंगे, कुछ उटपटांग करोगे तो डंडा भी उठाएंगे और भगा भी देंगे, तो तुम ये गलत सोच रहे हो, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। तो नहीं महाराज हम तो बस आपकी शरण में हैं। फिर बोले ऐसे नहीं होगा, आते जाते रहो, फिर महाराज लंबे समय तक आता जाता रहा, फिर महाराज जी ने कृपा करके उसको उपदेश। और महाराज सच्ची बात बताना, उपदेश करते ही भजन में लग गया। महाराज जी कहते थे, बच्चा व्यक्ति किसी का कल्याण नहीं करता, सब खेल श्रद्धा का है। जिस व्यक्ति की जहां श्रद्धा जुड़ गई, वहीं बस सारा काम बन जाएगा। श्रद्धा का खेल है, श्रद्धा हो गई बात हो गई। आज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई अपने गुरुजी की। और गुरुजी कहते थे को मैं और तू दो नहीं रहना चाहिए, या तो तू ही तू रह जाए या मैं ही मैं रह जाए। माने या तो एक परमात्मा रह जाए और या भगवान ही रह जाए, अपना अस्तित्व ही ना रहे। अपना संबंध जोड़ना, संबंध हो गया तो संबंधा देव मोक्षः। हमारे वैष्णव ग्रंथों में लिखा है संबंधा देव मोक्षः, जीव भगवत संबंध को अंगीकार करते ही संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी को दसम स्कंध पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तावद रागादयस्तेना तावद कारा गृहम गृहम तावन मोहंग्री निगडः यावत कृष्ण न तेजनः। आपका जन हो जाएगा तो फिर ये सारे बंधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी की तुम सेवा नहीं करते हो, ये विशेष बात उन्होंने कही। इसके आगे के पद में कहा कि हे नाथ, आप तो ऐसे हैं पर मैं भी अपने आप को जानता हूं, मैं कैसा हूं। मुझ में ऐसा कोई गुण, ऐसी विशेषता नहीं है, ऐसा कोई साधन भी हमारे पास नहीं है जिससे हमारा कल्याण हो सके। हे प्रभु, हमारी ओर विचार करेंगे तब तो नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, जो करनी जानहि प्रभु मोरी, तब तो करोड़ कल्प में भी हमारा निस्तार नहीं होगा। और यदि हमारी ओर न देखकर आप केवल अपनी ओर देखेंगे तब हमारे भलाई में, हमारे कल्याण में फिर किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि भगवान जीव की ओर नहीं देखते हैं, अपने करुणामय स्वभाव की ओर ही देखते हैं। इसलिए अरे जीव, इस मोह निशा से जागृत हो जा और इस देह गेह को जो तू अहम और मम के कारण अपना मान रहा है, ये बिजली में, ये बादलों में चमकते हुए बिजली के जैसे हैं। ये 73वें पद में कह रहे हैं और 74वें पद में कह रहे हैं कि भैया, जगना तो जगाने वाले के द्वारा ही होता है। गंभीर निद्रा में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जब तक कोई जगावे नहीं तब तक वो जगता नहीं है। और इस मोह की निशा में सोने वाला जो जीव है, उसको जानकी नाथ की कृपा ही जागृत करती है। हे जानकी नाथ, आप हमारे, आपने हमको जागृत कर दिया। अब यहां तक की बात हमने केवल सूत्रात्मक रूप से कही है, और वो भी इसलिए कही कि आज इंद्रेश जी आकर बैठे हैं, तो जिसमें इनको क्रम मालूम पड़ेगा तो इनको और अच्छी प्रकार से वो बात हृदयंगम हो जाएगी। भगवान की कृपा ही जीव को जगाती है। आप लोग कहेंगे भगवान की कृपा कैसे जगाती है? भगवान ही संत के रूप में आते हैं, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं और जीव को जगाते हैं। कितने पद हैं महाराज संतों ने, क्या कहना, जिसमें संतों ने कहा है जागने की बात, एक दो पद नहीं है, सैकड़ों पद इस प्रकार के हैं। जय जय श्री राधे, श्री संत कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, बाजा मिल गया आपका? नहीं मिला? जागू पियारी अब का सो रे, जागू पियारी अब का सो रे, जागू पियारी अब का सो रे, जागू पियारी अब का सो रे, जागू रहने गई दिन काहे को को गए, रहने गई दिन काहे को को गए, रहने गई दिन काहे को को गए, रहने गई जागू पियारी अब का सो रे, जागू पियारी जिन जागा तिन मानित पाया, तै बोरी सब सोए गवाया, जिन जागा तिन मानित पाया, तै जागू पियारी अब का सो रे, जागू पियारी अब का सो रे, पिया तेरे चतुर तुम रख नारी, पिया तेरे तेरे चतुर तुम रख नारी, प्रिय तेरे चतुर तुम रख नारी, सबहुना प्रिय की से हर जो बन पिया अपन नसी, हर जो बन पिया अपन नसी, जागू पियारी का सो, जागू पियारी का सो। जागु देख पिय से न तेरे पिय से जागु देख पिय से तेरे गए सवेरे कोई खाड़ी उठ गए सवेरे। अब जगता कौन है महाराज जी? कबीर जी अंतिम में कह रहे हैं, कह कबीर सोई घूम जाए, कह कबीर धुन जावद बाण उर अंतर लागे, सबद बाण उर अंतर लागे। ये सबद बाण कौन मारेगा? संत मलुकदास जी इसी भाव को कह रहे हैं, गुरु जी अहेरी, गुरु जी अहेरी, गुरु जी शिकारी, गुरु जी अहेरी नहीं, गुरु जी अहेरी शिकारी नहीं, गुरु जी मारे सबद कबाण जेही उर लागे सुई जानी दर्दन काऊ जान। इसी भाव को मीरा जी कहती हैं, श्री मेरे पार निकस गया सदगुरु मारा, हरी मेरे पार निकट गया सदगुरु मारा, हरी मेरे पार निकट गया सदगुरु मारा। ऐसे एक दो पद नहीं है, हमारा सैकड़ों पद है संत महाराज में। ये जगाने वाले गुरु श्री, जगाने वाले को ही गुरु कहते हैं, जो जगाता है उसी का नाम गुरु है। और गुरु रूप में और कोई दूसरा नहीं है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कह कबीर सोई भूल जागे, कबीर सोई सबद बाण अंतर लागे, जागो प्यारी अब सासो रे, जागो प्यारी अब सासो रे, रहने गई दिन काहे, रहने गई दिन काहे, रहने गई रहने गई दिन का है इसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब प्रभात प्रगट ज्ञान प्रभात हो गया समझ आ गया। अब प्रभात प्रगट ज्ञान अब प्रभात प्रगट ज्ञान भानु के प्रकाश वासना तराग मोह देश निविद समतरे। और जब जाग गया तो भागे मदमान चोर भोर जान जातु धान काम कोह लोभ छोह निकर अपडरे। देखत रघुबर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविध प्रेम आप दूर ही करे। श्रवण सुन गिरा गंभीर जागे अति धीर वीर बर विराग तो सकल संत आदरे। तुलसीदास प्रभु कृपाल निरख जीव जन विहाल धन्यो भव जाल परम मंगलाचरे धन्यो भव जाल परम मंगलाचरे। जानकी सिकी कृपा जगावती सुजान जी। बहुत सुंदर पद है। अब भैया अंतिम बात जागे हुए के लक्षण क्या हैं? किसको माना जाए कि वो जागा हुआ है? सरल परिभाषा है महाराज जी नवलाम जी महाराज सरल परिभाषा जो बार बार स्वामी जी समझाते हैं। मैं शरीर हूं और संसार मेरा है ये तो सोए हुए की पहचान है। ऐसा जिसको ऐसा भाव जिसके दृढ़ हो गया है वो तो सो रहा है गंभीर निद्रा में। और मैं केवल भगवान का हूँ जैसा हूँ अच्छे से अच्छा हूँ बुरे से बुरा हूँ तो भी प्रभु आपका ही हूँ आप ही मेरे हैं। तुम रावरे तुम हो तो करो रावरे हूँ रावरे तुम झूठ क्यों कहूँगो प्यारे झूठ क्यों कहूँ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन सत्र पूर्ण होता है। सभी लोग यथावत विराजे रहेंगे। अब हमारे श्री इंद्रेश जी ठाकुर जी को सुनाएंगे। आप भी एक पद, एक कोई बधाई या पद लाए जी के। अच्छा लाल जी का सुनाए कि राधा रानी किसका सुनाए? दोनों एक ही है। एक ही है। ये बात जिसके भीतर पक्की पक्की पक्की हो गई एकदम वो जग गया। और ऐसे तुम उनके हो जाओ तो बस तुम्हारा सब काम बन गया, फिर कुछ काम बाकी नहीं। क्यों? अब हम जिसके हो गए हैं वो जिम्मेवारी उसकी है ना। हम जिसके हो गए जिम्मेवारी अब किसकी है? उसी की जिम्मेवारी। देखो बड़े सामान्य भाव से छोटे सरकार ने एक बात आज हमको सवेरे बताई, लेकिन हमको बड़ी प्यारी लगी। आपने कहा कि हमारे मन में कभी कोई भाव ही जागृत नहीं होता, इच्छा संकल्प कामना भाव कोई जागृत नहीं होता। क्यों? बोले बस अब दादाजी मिल गए, गुरु महाराज मिल गए, उनके चरण कमल मिल गए, सब हो गया। ऐसा भीतर से स्वीकार हो गया। ऐसा भीतर से स्वीकार नहीं होता तो इच्छा मिटती। और अब उनके हो गए हैं तो वे जाने, उनका काम जाने, हम अच्छे हैं तो उनके हैं और बुरे हैं तो किसके हैं? तो उनके हैं। अब वो बुरे को अच्छा बनाना चाहते तो उनकी जिम्मेवारी, अब उन्हें बुरा ही अच्छा लगता है तो बुरा बना के रखें, अच्छा लगता है तो अच्छा बनावे, बस हम उनके हैं। अब ये जो चाहे, जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। अब जब तक सौंप दिया तो आप जानो, बस ये पूर्ण शरणागति का भाव इस 75वें पद में, गोस्वामी जी की पूर्ण शरणागति का भाव। इस पद को केवल हम बोलेंगे और इसकी व्याख्या कल करेंगे। खोटो खरो रावरो हूं, रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहूंगा। खोटो खरो रावरो हूं, रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहूंगा। खोटो खरो रावरी तुम रावरे तुम, झूठ क्यों कहूंगा। फोटो खरो रावरो रावरी तुम रावरे तुम, झूठ क्यों कहूंगा। हे प्रभो, मैं खोटा हूँ या मैं खरा हूँ? रावरी सो आपकी शपथ लेकर कहता हूँ, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, आपसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा। खोटो खरो रावरो रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहूंगा। खोटो खरो रावरो रावरी सो रावरे, क्यों? बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, कोई पूछ के तो नहीं बोलता, तुम भी बोलो। हम नहीं बोल सकते, क्यों? जानो सब ही के मन की, हाँ प्रभु जानो सब ही के मन की। हमें ये विश्वास न होता कि आप सबके मन की जानने वाले हैं, आप सर्वांतर्यामी हैं, आपसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसा विश्वास यदि हमें न होता तो तमाम लोग झूठ बोलते, मैं भी झूठ बोलता। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आपसे कुछ छिपा रह नहीं सकता है। वाह। कर्म बचन हिए कहुना कपटी किए, कर्म बचन हिए बचन हिए, कहो ना कपट किए। करम बचन हिए, कहो ना कपट किए। ऐसी हठ जैसी गांठी पानी परे सन की, ऐसी हठ जैसी गांठी पानी परे सन की। हो तो हम करो रावरी सो रावरे सो, हो तो खरो रावरो रावरी सो रावरे सो। झूठ क्यों कहूँगो, झूठ क्यों कहूँगो, झूठ क्यों कहूँगो, झूठ क्यों कहूँगो। उपमा इतनी प्यारी है, सन की रस्सी होती है जब तक वो सूखी रहती है तब तक कैसी भी गांठ लगा दो खुल जाएगी, और जब पानी पड़ जाता फूल जाती है सन की रस्सी तो गांठ नहीं खुलती, कट जाए भले गांठ खुलेगी नहीं। ऐसी पक्की हो गई कि कैसा भी हो कुछ भी हो मैं चाहे जैसा हूँ, पर मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, मैं केवल आपका हूँ, आपका हूँ, आपका ही हूँ। दूसरो भरोसो नाही बासना उपासना की, दूसरो भरोसो नाही बासना उपासना की, दूसरो भरोसो नाही बासना उपासना की, दूसरो भरोसो नाही बासना बासव बिरंसी सुर नर मुनि गण के, बासव बिरंसी सुर नर मुनि गण के। स्वरथ के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा दे, स्वरथ के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा दे। काहू तो न पीर रघुवीर दीन जन की, काहू तो न पीर रघुवीर दीन जन की। हो तो करोड़ा वरे हूँ रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहूँगो। हो तो खरो रावरो रावरी सो रावरे सो, झूठ क्यों कहूँगो, झूठ क्यों कहूँगो। हे प्रभु आपको छोड़कर किसी का भरोसा नहीं, सहारा नहीं। इंद्र ब्रह्मा जी देवता नर मुनिगण कहते अब समझ में आ गई है बात, ये कैसे हैं? हाथी की सेवा कहते ना हाथी सबके दरवाजे नहीं बनता, हाथी का पेट भरना बड़ा मुश्किल। इनकी सेवा तो हाथी के जैसी है पर ये फल कुत्ते जैसा तुच्छ देते हैं। हाथी श्वान लेवा दे, हाथी जैसी सेवा लेते हैं और कुत्ते जैसी देते हैं। कुत्ता को टुकड़ा देता ऐसी पूछ हिलाएगा, पेट हिलाएगा, ऐसे हाथ करेगा पेट दिखाएगा। हाथी जैसी सेवा लेकर कुत्ते जैसा देते हैं, टुकड़ा देते हैं टुकड़ा। इनका पेट खुद ही नहीं भरा तो दूसरे का भरेंगे क्या? पर आपने विभीषण से क्या लिया? सोने की लंका से तोला भर सोना ले आता। अरे सोना लाना भूल गया, फूल तुलसी घर में ही लगी थी, नव तुलसी का वृंद था, थोड़ा फूल तुलसी ले आता, चलो वो भी भूल गया। अरे एक अंजलि समुद्र की भर लेता जल की और वो ही चढ़ा देता, एक चुल्लू जल तक नहीं चढ़ाया, केवल प्रणाम किया। श्रवण सुदत्त सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। और आपने क्या नहीं दे दिया। इसलिए सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे तो आप जैसे की करेंगे, आपकी करेंगे, क्योंकि आपके जैसे तो आप ही हैं, दूसरा है नहीं। और दूसरी की करेंगे भारी सेवा, देगा वो इतना कुत्ते जैसा टुकड़ा। सांप सभा सावर लवार कहे देव दिव्य, सांप सभा सावर लवार भय देव, दुसह सांप की जय। हाँ, दुसह सांप की जय। आगे ही आतने की, आगे ही आतने की, सांचे परों पंच में पर प्रमाण, सांचे परों पाऊं पंच में पर प्रमाण, तुलसी चातक आस राम श्याम धन की, तुलसी चातक आस राम श्याम धन की, फोटो करो रावरो रावरी आवन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सहेली सुन सोही लो रे, बक्सर वाले मामा जी ने जो दाऊ जी का कल जन्म हुआ ना, तो अभी दाऊ जी की बधाई, एक दादा की बधाई कर लें ठाकुर जी की। सहेली सुन सोही लो रे, सोही लो सोही लो सब जग आ, सहेली सुन सोही लो रे, सोही लो सोही लो सब जग आ। श्री मदन बाबा। सहेली सुन सोही लो रे, सोही लो सोही लो सब जग आज, बरस हाँ बरस नंद भवन सहेली सुने सोहिलो सब जग परम सुभद्र रणधीर सहेली सुने तो ही लो रे, तो ही लो सब जग आज, सहेली सुने तो ही लो रे, तो ही लो सब जग आज। हाँ सूर्य वंश की रे दुलहिन परम अनु, ब्रजमंडल में आय पुनी निज जन को सुख दे, अटल बना गुरुदाऊ जी गोशाला नगर मझा, सहेली सुने तो ही लो रे, तो ही लो सब जग आज। बांधे बंधन वार मुलन के सुपता, बांधे बंधन वार मच रही जय जय तार सहेली सोही लो रे सोही लो सब गांठ बल भद्र की प्रमुदित वैष्णव दास वर्ष गांठ बल भद्र की प्रमुदित वैष्णव दास नारायण प्रभु सोहिलो नारायण प्रभु सोहिलो गावत सहित उलास सहेली सुन सोहिलो रे सोहिलो सब जग आज हम तो इस बधाई को पहली बार गया बहुत अच्छा मामा जी का ये हमारे मन में भाव आया श्रीनाथ जी विराजे मैंने कहा पहले अपने बड़े भैया की बधाई का उत्सव मना लें तब लाडली जी की बधाई का उत्सव मनाएं फिर लाल जी तो लाल जी का तो मनेंगे मनेगा ही सजनी चलो बधाई देन कीर्ति घर कन्या जाई है सजनी चलो बधाई देन कीर्ति घर कन्या जाई है हाँ कन्या जाई है भानु घर कन्या जाई है हाँ बधाई दें कीर्ति घर कन्या जाई है अरे भाई बधाई खाली गाओगे लाओगे बधाई दें कीर्ति घर कन्या जाई है घर घर ध्वजा पताका बंधन बार बंधाई है चहल पहल प्रति महल महल घर गली अथाई है चहल पहल महल महल घर गली अथाई है सजनी चलो बधाई दें कीर्ति घर कन्या जाई चलो बधाई दे कीर्ति घर कन्या जाई कारी गोरी घटा उमड़ी अंबर में काई है। हाँ, काई बोरी घटा हल्दी दूध दही के सर की चीच मचाई है। हल्दी दूध दही के सर की चीच मचाई है। केसर की चीच मचाई है। केसर की चीच मचाई है। सजनी चलो बधाई दें किसी घर कन्या जाई है। सजनी चलो बधाई दें किसी घर कन्या जाई है। हाँ, प्रेम मगन मन नाचे गावे लोग लुगाई है। प्रेम मगन नाचे गावे लोग लुगाई है। माँ की रति की कीर्ति ध्वजा जग में फहराई है। चलो बधाई दें। हाँ, यह उत्सव लती देवन हुकी मत ललचाई है। यह उत्सव लती देवन हुकी मत ललचाई है। सदम बेस में आय आय सब कहीं बधाई है। सदम बेस में आय आय सब कहीं बधाई है। हाँ, सब कहीं बधाई है। चलो बधाई दें किसी घर कन्या जाई है। सजनी चलो बधाई दें किसी घर कन्या जाई है। हाँ, उमा रमा शारदा सती गोपी बनी आई के रूप गुमान कृपाण्यों सावर पाई है। सज के रूप गुमान कृपाण्यों सावर पाई है। कृपाण्यों सावर पाई है। बधाई दें कीर्ति घर कन्या जाई है। सजनी चलो बधाई दें कीर्ति घर कन्या जाई है। हाँ, अखिल कोटि ब्रह्मांडन पे जाकी ठकुराई है। अखिल कोटि ब्रह्मांड में जाकी ठकुराई है। तो राधा के चरण पलोट कुंवर तनाई है। बधाई दें दीनबंधु दास जी, बधाई लाओ। सजनी चलो बधाई दें, किसी घर कन्या जाई है। कन्या जाई है भानु गृह राधा आई है। राधा की महिमा वेद पुराण में गाई है। श्री राधा की महिमा वेद पुराण में गाई है। नारायण गुण गाय गायलिनी शरणाई है। अब हमने एक दाऊ दादा की एक श्री जी की दोनों की गा दी। अब जो कुछ सुनाएंगे हमारे श्री इंद्रेश जी सुनाएंगे। अभी सब बैठ जाओ, बधाई पीछे बैठेगी, अभी तो शुरुआत है। कल महाराज बहुत जोर की बधाई, ओहो क्या कहना, दाऊ जी की बधाई तो पूरे दाऊ दादा की सखा सब आ गए महाराज, मृदंग वाले सभी लोग शांत और समाहित चित्र से विराजमान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय।